الحمد لله رب العالمين، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله واصحابه اجمعين، اما بعد. نمبر 2، الترهيب من الرياء. وكمية انا كتحذريش سؤال الرياء، وما يقوله من خاف شيئا منه. Na anasema nini yule ambaye anahisi kwamba ria imemuingia? Hadithi 22 an Abi Huraira radhiyallahu anhu qal, anasema sami'tu Rasulullah, nimemsikia mtume wa Allah sallallahu alayhi wa sallam yaqul, anasema inna awwala an-nasi yuqda yawm al-qiyamati alayhi, hakika mtu wa kwanza atahesabiwa katika siku ya kiyama, rajulun istushhida, ni mtu ambaye amekufa fi sabilillah, au amekufa katika njia ya mapambano. Fa utiya bihi fa arrafahu ni'mata, akaletewa kwa Allah subhanahu wa ta'ala, akamtajia neema zake, aliyomnemesha neema za Allah juu yake, akamkumbusha kwa zile neema juu yake. Fa arafaha, akakiri kwa neema za Allah juu yake. Qala, Allah anamuuliza, fama amilta fiha, ulifanya nini katika juu ya neema zangu ambazo nimekuneemesha mimi? Qala, anamjibu Allah, qataltu fika, nilipigania kwa ajili yako katika njia yako, nia yangu ilikuwa ni kwa ajili yako, hatta stushhidtu, mpaka nimekufa fi sabilillahi kwa ajili yako. Qala, kadhabta. Allahu akbar, Allah anamwambia kadhabta, si kweli, umedanganya, si sahihi. Bimaana lam tabut li ajli, hujafa kwa ajili yangu, wala hujapigania kwa ajili yangu, kauli yako si sahihi. Walakinaka, lakini wewe, qatalta, ulipigania, li an yuqala huwa jari, ili watu waseme wewe ni shujaa, ni mjasiri, jemedari. Faqad qil, na imekwisha semwa, watu wamekusifu, wamesema wewe ni shujaa, wewe ni hodari, huogopi. Tayari haki yako ambayo au nia yako uliyokusudia umeipata katika maisha yako. Qala, faqad qil, thumma umira bihi, insha Allah anaamrisha, anawaamrisha malaika wamvute, fasuhiba ala wajhi, tena unamburuza kwa uso wake, nasallallahu alayhi wa salama, hatta ulqiya fi an-nar, mpaka akatupwa katika jahannam. Huyu ni wa kwanza, qatala kwa nia ya ria, si lillah. Wa pili, qala wa rajulun ta'allama al-ilma, amejifunza al-ilm, wa 'allama, na akaifundisha ilmu yake, wa qara al-Qur'an, na mifadhi Qur'an, amesoma Qur'an, fa utiya bihi, akaletwa siku ya kiyama, fa arrafahu ni'ma, Allah akamkumbusha kwa neema za ilmu, neema ya ilmu, neema ya some kuisomesha ilmu, kuisambaza, kutunga, kuandika vitabu mbalimbali, na vile vile ya kuhifadhi Qur'an, neema ya kuwasalisha watu sauti nzuri na kadhalika, katika hizo neema. Qala fa arafaha, akakiri kwa neema za Allah juu yake, azitam, naam, umeneemesha kadha na kadha na kadha. Qala, fama amilta fiha, ulifanya nini katika neema zangu? Qala, taallamtu alilma, nilijifunza ilmu, wa allamtuhu, na nilifundisha, wa qaratu fika alquran, na nilisoma Qurani kwa ajili yako. Qala, kadhabta, Allah anamwambia kadhabta, sio kweli, sio sahihi. Walakinaka taallamta liyuqal alim, ulijifunza ilmu ili watu waseme wewe ni mwanachuoni mzuri. Wa qara'ta alqur'ana liyuqal huwa qari, na ulisoma Qur'an ili watu wasome msomi mzuri hodari sana, ana sauti nzuri sana. Faqad qil, watu wameshasema. Thumma umira bihi fasuhiba ala wajhi hatta ulqiya fi an-nar, kisha akavutwa mpaka akatupwa, akavutwa kwa uso wake, kisha akatupwa katika moto wa jahannam, waliyadhu billah. ورجل وسع الله عليه واعطاه من اصناف المال ni mtu atatu Allah subhanahu wa ta'ala amemfungulia katika mali katika aina mbalimbali za mali albuyut majumba magari khairi mbalimbali katika mali riziki za Allah nyingi fautiya bihi fa'arrafahu ni'ama fa'arafaha akamkumbusha kwa neema zake juu ya kakidi kwa neema zake qala fama amilta fiha ulifanya nini neema zangu qala ma taraktu min sabili sikuacha njia ya khairi ya wema hat tuhibbu an yunfaqa fiha we mola wangu unapenda na unafurahi mje wako anatoa katika hizi njia isipokuwa mimi nimetoa katika hizo njia sikuacha njia ya khairi isipokuwa nimetoa ndani yake tena amfaqtu fiha laka nimetoa kwa ajili yako qala kadhabta ataambiwa si kweli umedanganya si sahihi walakinaka fa'alta li waqal huwa jawad lakini wewe umefanya ili watu waseme ni mkarimu sana faqad qil na wameshasema watu thumma umira bi fasuhbi ala wajhi kisha wanaamrishwa malaika wamvute katika uso wake hatta ulqiya fi an-nar mpaka atupwe katika jahannam rawahu muslim an-nasa'i wa rawahu at-tirmidhi wa hasanah وابن حبان في صحيحه كلاهما بلفظ واحد عن الوليد بن ابي الوليد بن عثمان المديني ان عقبه بن مسلم حدثه ان شفيا الاصبحي حدثه بقى مش الحديث اسال الله العظيم رب العرش الكريم ان يرزقنا الاخلاص في النيات الحديث 23 وعن ابي بن كعب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم kutoka kwa Ubay ibn Ka'b radhiyallahu anhu juu yake anasema Mtume sallallahu alayhi wa sallam bashir hadhihi al-ummah bis-sana'i wal-rif'a wad-din wat-tamkin fil-ard wa bashiri ya Mtume Muhammad umma wako umma huu bis-sana' as-sana' ash-sharaf ni utukufu kuwa na izza kupandishwa nafasi warifa kunyanyuliwa daraja na kuwa na nafasi na cheo wa dini na vile vile kuwafikishwa katika dini wa tamkini fil ard na kumakinishwa katika ardhi kupewa nguvu utawalishwa hii ardhi kisha sallallahu alayhi wasallam anasema kana kwamba anataja sababu ya kupata asana ya kupata utukufu katika hii ardhi na vile vile kupata daraja na cheo katika hii ardhi na kuwafikishwa katika dini na kuishikamana nayo na kumakinishwa katika hii ardhi kuwa na pawa na nguvu qala faman amila minhum amala al-akhirah lid-dunya lam yakun lahu fil akhirati min nasib من عمل منهم اتكايتند miongoni mwa umma matendo ya akhira lakini si kwa ajili ya akhira amila amala alakhirah laysa lilakhirah walakin lidunya akatenda matendo ya akhira kwa ajili ya kuipata dunia kwa ajili ya kupata hadhi miongoni mwa hadhi zake mtume sallallahu alayhi wasallam anasema لم يكن له في الاخره من نصيب huyu mtu ambaye nia yake si nia ya akhira bali nia yake ni kupata hadhi katika dunia hata kuwa katika akhira na chochote hata pewa na Allah subhanahu wa ta'ala malipo mazuri ya aina yoyote bali malipo yake ameyapata katika dunia na siku ya kiyama mbele ya Allah malahu min nasib hata kuwa na nafasi yoyote na sallallahu alayhi wasallam rawahu al-Ahmad wa Ibn Hibban fi sahihi wal Hakim wal Bayhaqi wa qala al Hakim sahih al isnad wa fi riwayati lil Bayhaqi qala Rasulullah sallallahu alayhi wasallam katika riwaya pili Mtume sallallahu alayhi wasallam alisema bashiri hadhihi al umma wa bashiria au bashiria umma huu bitaysir kuwa na upesi kupata upesi katika maisha yao katika mambo yao yote wasana warifa bidin watamkin fil bilad, na kumakinishwa katika ardhi na miji, wan nasr, na kunusuriwa na Allah. Faman amila minhum bi amali al akhirah, atakaitenda miongoni mwao kwa matendo ya akhirah, lid dunya, kwa ajili ya hii dunia, falaysa lahu fil akhirati min nasib, basi katika hii akhirah, katika siku ya kiyama au katika akhirah hatakuwa na nafasi yote. Allah tusallimisha, nasal Allah an yaj'al niyyatina khalisah liwajhi al-karim wa a'malana kadhalik, nasal Allah an yahfazana bihifdhihi wa an yatawallana bitawfiqihi, innahu ala kulli shay'in qadir, wa sallallahu sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.